ذلك لولو ملوكان يوي صفه الخلفاء موي ملوكان الخلفاء وي الراشدين ييغا خامني دانيو صاح تي نجب الاربعه يي نينت خلفاء الراشدين الاربعه موي نيوم نيوي خرو عثمان علي نيوم نيوي خليفه بي يوننتي غولير ناني بكولن روي تي نجب رك غاي ديف نيوم لولو نك موي سن ملوكان ñient yoyu ayé bubu wax ñient yoyu ayé bubu wax fil ayati bayanun bayanu fadlihim fil ayati bayanun bayanu fadlihim ayé bi gennéna léraluk senu gën gi ñu gën ñep ci yoyu malakan at taqwa ragal yalla yalla abi bakr siddiq moko mom ragal ayé bi tuddu abubakar ko mom radiyallahu ta'ala anhu amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna abubakar la wacc moy ki tax ay di wacc abubakar la wacc moy ki tax ay di wacc yalla di wax ne fa amma man ki nga xamne a'ta joxena alalam wa taqa tam ragal loy wut nak lo fonk lay don borom wax joju moy abubakar siddiq borom wax joju moy abubakar siddiq radiyallahu anhu wal iman bil ghaib gem yalla ci fadu nak li umar Omar ko mom al faruqi mom mi nga xamne mo dan takale deug ak luddul deug Omar bim ne xajale deug ba ñepp xamne Omar moy xajale deug ba ñepp xamne Omar moy Omarul Faruq bolem kat ba Omar duggé ci fofa don qawayab julit ñe ne Omar duggé ci biir dina l'islam rek ñom ñepp tit nañu ragal nañu ta xamne ñi nitu deug dugg na ci l'islam kon Omar mom li yalla di wax ne hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin yow yonent bi am nga doole ji gëna kowe ci doole yi kon nak hasbuka doyna la allah yalla mi nga xamne mom nga am wa man ittaba'aka ak ñi nga xamne top nañu la minal mu'minin ci ñu gëm yalla ñi koka yalla di jublu ci ji wax moy umar ibn al-khattab fo tollu janol ak yalla teewal ci pey salati ak taxawal julli bi aye bi tuddu nak li Ousmane Ousmane moko mom si nooray ni mom mi borom ñaari leer yi moy ñaari doomi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu def len muy soxnam raqiyatu ak ummu kalsum borom ñaari leer la radiyallahu anhu mom aye bi yalla di wax ni aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa man huwa qanitun ana al-layli stamblim ci alal lay doon yëkëti sa alal joxe won da fay proxlu ana al-layli ci digg guddi sajidan di sujud wa qa'iman tay taxaw di jamu yalla rek tagati bu rafet bobu ndele nak minal ahwali ci hal lay doon moko mom wal infaqa dundale al-murtada mom mi nga xamne kuñu gëreem la radiyallahu anhum al-murtada ta mi nga xamne kuñu gëreem la radiyallahu anhum moko mom qala ta'ala yalla waxna ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari alladhina ñi nga xamne yunfiquna dañuy dundale amwalahum sen alal bil-layli ci guddii wan-nahari ak beccëk muy tagati bu rafet bu yalla tagge ki mom joju wax moy Ali ibn Abi Talib kon aya bobu di tambalib al-Qur'an bay genné na ci aya yo xamne wacci nañu ta sahaba yi di ñent ñoko mom ne kon nak aya bi ñoon lay tuddu te ñoon bu ñen tuddé rek tuddu neen julit ñi melni ñom ñep hadhihi lide al-jumalu ay jumal la takalo kulan lepp bot ne ñu mar duggé ci biir dina l'islam rek ñom ñep duma ata gannaaw lolu mu ñew bil fa yalla rek dañ koy genné bam jeex tak ci xol yalla rek def fa ñom lolu moy dundale ci ñom walazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika yoy ñu doon wax yeb ay aya la yu takalo walazina gaay nga xamne yu'minuna dañuy gëm bima unzila ci li nga xamne wacce nañu ko ilayka ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wama unzila min qablika te gëmit li nga xamne jitu won na la tosalati ak taxawal julli bi gëmit liñ wacce won mu jitu ci yonent bi ay lu mu nam ci joju wax al iman bi kullil kutubi gëm mbolem tere yi mu son wacce ci ay kon tuddu ha waye nak na andak dak la nga xamne mo don atte ye ca nek bul ko gëmati bul ko jey yew boy gëm na nga gëm yonenti bi gëm mbollem yonenti ye jitu won gëm alquran gëm mbollem téré ye waccion ci yonenti ye waye nak bul gëmati atté ye nekkon ci yo téré ba tax nga diko jëfé ci atté alquran rek na la doy wa zalika lulu ala wajhayni nek na ci ñaari anam ahadihima ben ci ñaar yoyu at tasdiq moy deugal ne anna kullaha nak mbollem lepp min indillah mu ngi joge ci yalla ñu wax yépp ci Yalla la joggé lool moy li nga liñu bëgg nga dëggal ko ñu wax yépp ci Yalla la joggé lool moy li nga liñu bëgg nga dëggal ko gëm bima lam yunsakh min gëm bima lam yunsakh minha li nga xamné ci ayé yi ci alquran nas tanfiixaluñ leen moy folli wuñ ko nga gëm ko ñom ñoy khalifa bi yonenti atem nekatul lu ci atem nekatul rek gëm ko hakata ñent yoyu ayé bubu wax ni la borom ruhul bayan waxé waqat ramaztu laka jinjalna la nak fi ma taqaddama li ci li jitu won anna jami'al kutubi mbollem téré yépp yoyu malakan at taqwa ragal yalla li abi bakarin siddiq moko mom ëmb na mbollem li déssone li nekkon ci yeneen téré yi falam yabqata desul iskalun ben liman ata wa taqa wa sadaqa bil husna aya alquran la bo xamne ci ap ci alakhirah wa bil akhirati fi yalla di wax ne fa amma man ki nga xamne ata joxena alalam wa taqata fal yaqin yaqin bi aya bi wax yaqin moy wolu ala salasati awjuhin nek na ci ñetti anam wolu ñetti anam la ilmul yaqin wa aynul yaqin wa haqqul yaqin ilmul yaqin am xam wolu wa aynul yaqin ak jëm duggé ci l'islam rek lepp duñ dëgg daf koy wa in shi'ta bula sobe qulta nga waxit ne yaqinu khabarin ben khabar bo bula woor kama arafta liki ngay xamé bil khabari ci ben khabar wujuda medinati fas masalan nga dégg dëkk bu ñaan fas nga xamné fas bi amna nga ne ah fas bi deg na ne amna waye sama deg ne amna lu am la motax gem na ne amna kon gem nga lu faddu ci deg go am te gem la nga deg lo koka yalla di djublu ci ji wax moyam wa yaqinu dalalatin ak benen wolu go xamne tektal rek nga ci am ba tax nga wolu kama idha ra'aita niki nga xamne bo gisee du xanan ben sahar entibi sallallahu alayhi wasallam mu def len muy soxnam raqiyatu ak ummu kalsum borom ñaari leer la radiyallahu anhu mom mom aya bi yalla di wax ne am moy aynul yaqin jemi wolu way yaqinu ayanin ak wolub jano janok li nga janol ba janoga may la nga wolu ne li nga janol la lolou moy haqqul yaqin way wal ayanu jano nak la yahtaju illa bayanin lolou mom jarul sax diko leral luñu janol la luñu xam la rek wa qawlu wa ta'ala wa khu yalla jimunan wa bil akhirati hum yuqinun wa bil akhirati ta alakhirah hum ñom ñi may wax sen malokan yu rafet yuqinuna dañ ko gëm te wolu ko kon mbollem xetu wolu yi ñu waxon ba ci gëna kawé ñom wolu nañ ko nekk ak alakhirah ay lu mu nam ci ji wax yo xinoona dañuy wolu bil akhirati ci alakhirah doona ma unzila ci bay gene na ci aya yo xati duna liñu wacce ci yoonenti saxa tax rek ñu am ngëm gogu yam ci li anna zalika lutax ndax lolu mom la nihayata lahu amul dayo amul yam way wala yuhituna bi ilman munuñ ko dajal ci xam xam illa abadil abad ba faw ken munu dajal lolu ci xam xam li annahu naka mom lutax ndax lolu azatu moy jëm ji moy jëm yalla ji tawma yata'allaqu biha lu ayu ci jëm ji min sifat ci melokan wal asma'i ak ay tur lolu ken munu ko dajal ulaika ñom ñooñu melni ala hudda walladheena gaay nga xamne yune wa ulaika ta ñooñu mel nonu hum ñoom al muflihuna ñoy ñi taxé zakara tuduna mom yalla huddan batub njub batub huddan bind dañ ko def ta amalu ko bind dañ ko def ta amalu ko alifun lam buñuy xamé né li luñu xam la le wala la hein indéfini ak défini muy article le wala la ci arab moy alifun lam li nane al buñu waxé al huda njub gi ñu xamné njub gi lañu wax al baytu neeg bi ñu xat lolu moy haqqul yaqin tuduñ ben neeg buñ né hudan njub njub rek lañ wax tuduñ ben njub kon yalla néna tuduna hudan bi nakirati ci nakira nak ala kashfin ci wuñi go xamné min nak ala kashfin ci wuñi go xamné min kusufi ci sama wuñi la man yalla wanurin ak leer go xamné min anwari samay leer la man yalla wasirin ak mbod mo xamne min ak sama lutfu sama ñeweti go xamne min altafi ci ak sama lutfu sama ñeweti go xamne min altafi ci hakata lutax ndax la nga xamne an'ama Allahu ala jami' al-anbiya li yalla ki wal mbollem yunitti wal awliya ki wal kuwli bin kutubin mbollem tere yeb lima binisbati lima indahu falam yabqa tadsul iskalu ben lekin min bahri muhitin da fay melni yow mu jël ben tok ci geej go xamne ocean la geeju ocean ni muy reye ala salasati awjuhin nek na ci ñetti anam ci may ko mbollem wuli wi may la yu reey lol waye bokk natte ci li yalla am day melni yow mu jël ben tok ci geeju muhit kon yalla ko bari le la motax jam bi lum bëgg nako ñaan yalla ludul ak yoonent jeexul te yalla maye jeexalul lim am di len ñaan yalla lepp lu ngeen bëgg ndax mayel ak yalla ba leg yalla ngi ubbil bunti jamm ko ñaan ud'uni astajib lakum yalla wax bu ñaan fas nga xamne fas de amna al hudda la nek di njub wa bizalika ci lolu al hudda njub gi ci la nek takhallasu min al hujubi njub gogu kuko am rek da ngay daldi mucci da ngay daldi nek nit ko xamne kiray day dox dotul am ci sa digeuntek nek borom bi ba boy gem borom bi ngem gu matale lay don wahatu ci fofit lañu sipé rihalahum sen lakhasa yi ñu lakhaso won bi fana'ihi ci jeex gi ñu jeex ci jëm yalla ji wa fazu ñu taxé itam bi sa'adati ci taxé go xamne al usma moy gu maggi ñi dem ba yegg ci njub gogu ba nga xamne dem nañ ba kiray gogu don lolu moy haqqul yaqin fofa lañ dal di dindé sen laxasay xamné yegg way nak jotna am nañu yegg wayu liñ doon yotu e di fana'i ci jeex gi ñu jeex ci yalla wa faatu fa lañu amé taxé go xamné itam bi sa'adati ci taxé la usma gu maggi wal manun wa bil akhirati ci al akhirah hum wa haqqu ci lañu amé haqiqa ci lañu amé ak deggu ci lañu amé ak deggalit ko kawé ñoom wu ta'ala wax yalla ji mu né inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika naka ci sa borom ar-ruj'a moy delu way bu magbi nit ñepp dañuy delu yalla wax lolu waye yalla moy delu way bu magbi lepp ci yalla lay delu kon ñi mëna am li njub gi ñoy ñi delu ci yalla ben kiray doxatul seen digënté ak seen borom ñoñu ñoo am taxé gu maggi yalla di wax itam kon wa muhtasarul jawabi li de ma doon wax yeb tontu la waye nak dama lay gattalatal tontu bi nak teunkalatal lako ci wax jo xamne ju matale la ju leer la wa muhtasarul jawabi gattaluk tontu bi ni la awwalul ayati njel benuk aya bi nga xamne laaj nga ko tahaqquqi tahaqqun ken munu dajal lolu ci xam xam li annahu naka mom lutax ndax lolu azatu moy jëm ji sharia la wa awwaluha mujga njel ben ngir bidayatun tambali la wa akhiruha mujga batayitam nihayatun yam way la awwalul ayati njel benu aya gi tahaqquq wa akhiruha tashru' wa awwaluha batay bidayatun wa akhiruha nihayatun wa in kanat bu fekke dafa nek nak an nihayatu yam way fil bidayati ci tambale way wal bidayatu tambali itam nek fi nihayati ci yam way ولذلك تي لولو كاي دخل دغنا العاطف ولذلك تي لولو دخل لا دغي العاطف حرف عطف حرف عطف موي حرف بوي تاكالي نياري واخ وفي الاخره تي اخره دون الاولى تي لول بو نياك با wax joju waxi nahwu la waw al atfi boy wax bam yag nga bëgg takkale li ngay wax ci wolof dañ nan diw ak diw defna li ak li kon batub ak bi moy li takkale arab mom lay wax atfu mune batub akhirah bi yalla wax dafa ne wabil akhirati wabi al akhirati kon da fay takkale ngeemuk al akhirah ak ngeemuk lele wal ma'na ma'na waxji ana nihayata naka yam way bi fil baqa'i mum ci def ba'da sabqil fana'ib yam way bi yam wayuk yebbi ci yalla moy def def go xamne nak da fay am ci gannaaw jeex lo moy yam way bi thumma nek na ci fofu nak ramzun ben junji bo xamne daqiqun bu sew la fofu junji bu sewal fi illa anna jannatal aarifi jëm ci ne aljana ay aarif billahi mom ghayru jannatil aabidi bokul ak aljana ay ko xamne jamukatu yalla rek la bokkuñu aljana aarif billahi ak jamukatu yalla bokkuñu aljana haythu qala nit nga xamé ni la yalla waxé ñen bëgg doye mu doon wax ci tambali ay bi ñom neena allahu dal min rabbihim ñu ngi seen jibu borom kon nek ci seen jibu borom moy aljana ak aarifuna billahi aljanaay jamukatu yalla yi nak mom xam nañ ko moy aljanaay xewali bakkan yi rek suma qala top mu wax ne wa ulaika yoyu le gay hum ñom al muflihuna ñoy ñu taxé gay yoyu am njub ak borom bi ñom ñoy ñu taxé kon aarifuna billahi ñoy ñu taxé ah yenen ci yalla bolé fa fam na nga degg ji wax jeyi dan deggin bu rafet wa tahqiqu deggal fi ijtimaa al kutub ci mbollem dajale tere yi fi alif lam mim mbollem tere yi lepp luñu doon wax dajé wona ci alif lam mim deggaluk lolu inal haqa'iqa naka haqa'iqi thalathatu yatla haqa'iqi mom yatla wal haqiqatu al muhammadiyya haqiqatu al azaliyya mo ci ñek haqiqa bo xamne azal la te lol moy nekk borom bi wal haqiqatu al muhammadiyya haqiqatu muhammad wal haqiqatu al ahmadiyya ak haqiqatu al ahmadiyya li moy haqa'iqi kon tajallat feyna tajallat manifeste wuna al azaliyatu ci yalla lay delu kon ñi meuna am li sew ci peyu muhammadiyya ci haqatu muhammadiyya wal muhammadiyatu mumita manifeste wu fil ahmadiyati ci haqatu ahmadiyya fa zaharat mu feñ haqa'iqul mawjudati mbollem haqa'iqu nekk lepp lu nekk daldi feñ nak fa hasalat fofu la amé nak al kasratu bari gi fofu nga gisé nak bari mbir yi melni mbir yi daño bari lol wuté lol fek len rek fi nekk kenn rek fi nekk allati li nga xamné hiya mom haqiqatu aynil wahdati moy deggi deggi jëmuk nekk gi fa waqa'at nazul fofu la ak wacc nekké nak waccu len lu nek wacc ci morom ma ci la nek ci ñet yoy ñu doon wax ñetti pe yoy ci la len lu nek di wacc ci morom mi fa sadaqat mu deegal al ahmadiyatu ahmadiyatu haqqatu ahmadiyya ci la deegalé bi tanazulil azaliyya fil muhammadiyya haqiqatu ahmadiyya ci la deegalé waccu azal ci muhammad waccu haqiqatu al azaliyya ci haqiqatu muhammadiyya mom wa fil akhirati ci akhir nam ne amana gemna bima nuzila ci li nga xamne wacce nañ ko ala muhammadin ci muhammad ne wa huwa mom al haqq moy deug haqqatu ahmadiyya fuf lako geme wa zalika lul alif lam mim zalika al kitab la rayb fihi haqiqatu ahmadiyya kon mo wax ne waccu peyu azaliyatu ci haqqatu muhammadiyya alif lam mim lolu zalika al kitab bobu tere la raybu fihi sik nekku ci ne non la nekke azaliya leppam wacce nako ci haqqatu ahmadiyya haqiqatu muhammadiyya kon ku deegal bobu wax haqiqatu ahmadiyya faltaqat mu dajje bil muhammadiyyati ci muhammad haqqatu muhammadiyya fofa la peyu ahmadiyyatu dajje ak peyu haqiqatu muhammadiyya nak hanil azaliyati ci azal lañ dajje fofu nak wadhalika lulu moy huddan lil muttaqin waxu yalla ji mu wax ne huddan yub gogu nekkal ne lil muttaqin ñu ragal yalla ni kon ku mom wax ji haqqatu muhammadiyya ahmadiyya fa amanat mu gem mom haqiqatu ahmadiyya tasdiqan ab deugalin bo xamne bil ghaibi ci fadu lako geme won haythu huwa al mir'atu ndax mom mo don setu bi nga xamne ci lepp dajé won wa dhalika lulu qawlu wa ta'ala moy wax yalla jimunan alladhina yu'minuna bil ghaibi ñi nga xamne dañu gem ghaibu haqiqatu ahmadiyya mo gemon haqiqatu muhammadiyya ba nga xamé né haqiqatu azaliyya joxna leppam haqiqatu muhammadiyya deugaluk haqiqatu ahmadiyya jotuk muhammadiyya la ci azaliyya lola moy waxu yalla jimunan alladhina yu'minuna bil ghaib ndax mom moy setu bi nga xamné ci lañuy gisé nekku peyub azaliyya di jox haqiqatu muhammadiyya mom moy setu bi mom peyub ahmadiyya fa amanat tasdiqan fa amanat tasdiqan fashtaqa ba lola amé nak mbeugël goga wala deugël goga ba mu amé fashtaqat le bëgg mom peyu ahmadiyya ila kashfil ghaibi mu wuñi xeyb ba amul la mim mbolem téré yi lepp luñu bi dawami muraqabatil mahbubi ngir mu takko bi foglu di fet ki nga xamné mom la bëgg li ta'arujé ngir mu yegg biha ci mom ilal bidayati jëm ba ci tambali ba motax mom moy taxawal julli yi dig julli yi ngir mu yeggat ci tambali ba kon julli gis ngeen ngiram wayuqimuna salata li motax yalla ne wayuqimuna salata ñuy taxawal julli kon wax ji kuko mom dafa melni mbolo ko mom waye ngeen xamne rek haqiqatu ahmadiyya mom wax ji wayuqimuna ñuy taxawal as-salata julli watilka salatu bobu la julli daimatun daimatu sajdatin ab sujootam dafa sax wahidatin di ben sujud rek la min al azali joge ci azal nak ila al abadi ba abad sujudu peyub haqiqatu ahmadiyya ci na fek len rek fi nek ken rek fi nek ta bo xamne ci azal la tambali won ba abad haythu la matma waye nak fukle munul am fil matlubi ci sako jot lolu biha wala ya'sa way nago itam ba do ko jima jotit nak bu fa nek kon fukale julli ba jot lola munul am waye nago ne do julli ba man ko jotit bu mu am ba mu nago wule ne du julli ba man ko jot boba nak fa anfaqat la dundale kulliyata wujudiha mbollem nekam mom peyu ahmadiyya min al azali cha azal ila al abad ba abad wamima razaqnahum yunfiqun wamima ci la nga xamne razaqnahum wasagal nañ len ko ñun yalla ñom de yunfiqun ñong koy dundale rek jamono bu nek walam tajid amul min matlabiha ci ciakutefam illa ma unzila lulul li nga xamne wacce nañ ko ala muhammadin ci muhammad ciakutefam munu ko jot mukk lulul mu amé ko ci li nga xamne mom lañ wacce ci muhammad fa amana mu gem ko bima unzila ala muhammadin mu gem liñ wacce ci muhammad tawan ngir top wa karan akib ganen ko forcer nañ ko rek ba mundul bayyi da fay nek rek ci jullim rek ak dundale lepp lu mu am wa huwa ma'na moy waxu ya lolu neena ma'na am moy wala fina gaay yi nga xamne yu'minuna gem nañu bima unzila ilayka li nga xamne wacce nañ ko ci yow kon li yalla wacce ci yoonenti bi ñeko gem ngem gogu moy lan moy gemu peyub ahmadiyya liñ wacce ci mom moy lan moy haqiqatu azaliyya bi yalla wacce ci haqiqatu muhammadiyya kon wala fina gaay yi nga xamne yu'minuna dinañu gem bima unzila ci li nga xamne wacce nañ ko ilayka ci yow muhammad wax jangum wa tahaqqaqat ci la deugale bi tajaliyé ni ci ñaari feñu way yi qabla zalika tajali ñek gogale feñu way al mu'abbar bi nga xamne mom lañuy wowe mom lañuy firé anhu bi tanazzul ci wacce gi lam yabruz feñul ahaduhuma bu mu ci ñoom feñul la nisbati fi aslan amu sax ak fene way buñu leen mëna askanalewante wal ukhra benen bi la nisbati fi ila al ahadiyya amul dara luñ ci mëna askanewantel ludul peyub ahadiyya fa amanat mu gem bihi ma ci ñoom ñaar ñep mu daldi gem ñaar yep mom peyub muhammad ahmadiyya daldi gem ñaar yep wa huwa mom lolu nak maana moy wax maana waxu yalla ji munan wama unzila min qablika mu gemit la nga xamne wacce won nañ ko mu jitu won wacce won ni ko mujjitu won deggu nga am yi moy téré yi ñu wacce won ci yoonenti yi jitu won waye deggu ahmadiyya nak ci lolu moy wacce gañu wacce won ci la jitu won di ñaari pey yi amul yemu way ngeemam dem na ca wa tahaqqaqat bi wujudiha mu deggal nekkam gi adaban ngir yaru wa huwa ma'na moy ma'na waxu yalla ji mu nan wabil akhirati ci al-akhirah hum ñom de yuxino na dañ ko wolu ulaika ñooñu mel nunu ala huddan ñu ngi ci seenum jibu borom haythu tahaqqaqu fañu amé ak haqiqa ab haqiqa bil haqiqati ci haqiqa bi wa tamassaku ñu japp ngoyalu bil haqqi ci deggug yalla wa ulaika yoy gaay de ñom mel nunu hum ñom al muflihuna ñoy ñi am ak taxé wa bil mulki ci peeyu borom bi al kabiri bu mag bi haythul mulka lillahi nguur gu mag gi nga xamne nguur gu yalla rek la yalla mi nga xamne al wahidil qahar moy kenn ki nga xamne ak nekkam mom rek ta fess mbollem jamono baram wa bi hadhihi tili at taqwa la ragal yalla nek wal iman ak gem yalla wa iqamati ak taxawal julli wal infaq ak dundale zaharat la feñ al hikmatu atte bi wal ihkamu ak atte way bi wa tadhaharat ci la feñe itam shuhud shu'unul ahadiyati mbirum borom bi mbirum peyib ahadiyya kulli yawmin huwa fi sha'nin yalla mo wax ne kulli yawmin bis bu nek huwa mom yalla fi sha'nin mu ngi ci mbir rek bis bu nek yalla ci mbir rek yi di ay mbir la intaha parena ma la nga xamne am la ahu fitnaku alayti man alwaridu warid bi bay neena li moy li nga xamne mom la ma sama borom solon mo don warid bi ma yexilon tax ma meuna tontu sab laaj kon li la won warid bangi tontu na la ko jeexna itam wa amma su'alu thani lajum ñaarel bi nak nga xamne laaj nga mako laaj bi ñaari laaj la won lajum ñaarel bi moy fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum alquran dafa ne fa in anastum dim xam ngeen minhum ci jaamu yalla yi rushdan ak njub gu mat seuk bu boba fadfa'u na ngeen len jox ilayhim ci ñom amwalum sen alal ci walu miras la ñew nit ku bayam de muy xale bu ndaw alali baye ji ku ko ko jox mu yak ko ndax xamagul luy alal ba man ko yor yow mi baye ji yore waré fam kiliftefam dencal ko alalam waye jamono bo xamé né magna magna amna xam xam mëna téé alal ja jox ko alal ja li la alquran wax ki nak mu ngi laaj baye laaj bi baye ngi nara tontu wat fofu lu mot li lettre bi du guddu na hadratul jumaa jotna manil muradu kan moy ki ñu nam bi hum ci ñom hum ji alquran wax fa in anastum minhum hum mbolo la xam nga mune kan la yalla nam ci batu hum joju fi hadhihi alayati bi ayatin min arbabil ahwali ci borom ahwali borom hali wal jawabu tontu li la waji laaj bayne wal jawabu tontu ci lolu innal murada bi him li yalla nam ci him joju wallahu a'lam yalla rek xam yalla lim nam mom rek ko xam waye dal arrijalu goor ñi nga xamne al aqwiya'u ñoy borom doole yi ci suloki ci sobu yu ñuy sobu dem ci yalla wal ittihadu ak fatlu yu ñuy fatlu ci jema dem ci yalla wa mutaba'ati shuyukh ak top biñuy top serign fi lolou de makna la ci goor yi nga xamne ño wara jox ño wara jot liñ leen di jox nga xamne hum bobu ñoko mom moy goor yoyu nga xamne sobu neñ dem sen teyu borom top serign fi ak fatlu lol wal malu ala gi nga xamne nak mom liñ leen wara jox hunna ci ji aya ma moy la nga xamne taraka bayinako al mashayikh serign fi alal ji moy li serign fi bayyi aytu tahaqqaqu fañu amé ak yalla jox wa zalika lulu barakatuhum moy sen barke yi barke serign fi wasiratuhum ak senu liñ jot ci yalla ba jaar ci diina ci diina wa himamuhum ak sen yitte yi nga xamne al aliyatu yu kowela yu meuna yeggale ci peuy borom bi wa tasarrufatuhum ak senu soppeku gi ñuy soppeku al ajibatu ci peuy ci mayu yalla tasarrufat yiñ ci def wa ahwaluhum ak sen hal asaniya yu koy wa akhlaquhum ak sen jikko yi nga xamne an nasabiyya yu ñu askano la yalla baxelen ko fasalika kulluhu lolu yeb de tarkatu ulaika al-aba'i moy bayyi bay yoyu ci alal ñu wax ko donal sen doom yi ñu bayyi deg ngeen wax ji kon mu ne yalla neena doom yi jamono buñu amé senu mat jox leen leen alal yi sen bay bayyi won lan moy makna wax ji alalum donnu lañ koy déggé waye mbotum wax ji moy goor yalla yi nga xamné dañu jublu yalla top serigne fi di fadlu lol ci top biñ leen top alal joju nga xamné yalla denkon nako goor yalla yi muy xam yalla gi buñ démé ba yegg né talibé bi ñor na ci man nañ ko yegg li ci pey yalla bi nañ ko jox nak légui mbotum xam yalla mu yegg ci boromam li moy wax ji kon lol la bay tontu yeggale waxam ji ci rek nasbu aqrabin fi sharh al-hawa ben beyti la bo xamne lolou la ci indi ne wassalamu wa kataba mu bind nak ali sisi cheikh ali sisi mo don bind li min imla'i shaykhina ci dikte bo xamne cheikh ibrahim bi sunu serign wo wasilatina di ki ñuy yeggale ila allah ci yalla cheikh ibrahim ibn alaji abdullah don nako ko fit atijani aada allah alaina naf'ahu wa barakatuhu wa sa'adatuna himmatuhu wa lahzatuhu amin mom bay nak yittem le mo don sunu texe jotaayam yep mo don mu ñuy xamal luñu mëna amé texe itam yal na yalla deugal lepp luñu don ñaanal ak luñu don yitté wo ñu am ko ci ñun bindon nañu bi lettre ci fukki fan yo xamné mo defoon ci wéru safar ci atum jinné ak ñett témer ak juroom fuk ak ñett ci gadda ak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi bindé won lettre bi ci dëkk buñ nane Kofi wa assalamu alaykum wa rahmatullah yéne ci yalla jëriñ بسم الله الرحمن الرحيم فصل الرسالة الثانية عشر من الفتاوى لا ترك فكيل أكنيار في أبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على حرف وجوده ونقطة التجلية وجوده والتشكلات التزاهره في وجوده والسلامان على من خوطب بقوله لتبين للناس ما أنزل ما نزل إليهم في سورة النحل وقل رب زدني علما في سورة طه وعن خليفته المكتوم عن أن يحاط به علما بألسنة التجليات والحروف الفكرية والرسمية ومناطق الطيور الأسماء والصفات العلية الثنية وما قامت الأشياء بالتلاشي وأقيمت مقام الله شيئا أما بعد كتوري الله لن يتنبلي واتيجي وخ sant yalla mi nga xamne ci harafu nekkam alhamdu cant nekkal na lillahi yalla mi nga xamne ala harfi wujudihi ci harafu nekkam lañ koy sant ci harafu nekkam lañ koy sant wa nuqtati tajalliyati wujudihi ak tombe bi nga xamne moy feñu wayu nekkam wa tashakkulati tadahurihi jëmmu feñu wayam fi wujudihi ci nekkam wax la defot bayi neena mu ngi sant yalla mi nga xamne moy ki mom sant mu koy sant ci haraf wi nga xamne moy harafu nekkam haraf wu nekkam diko sant ci tombe bi nga xamne ci la yalla manifeste wo ci la yalla feñe wo feñu wayam bi diko sant ci jëmmalu feñu wayu nekkam kon ci ben harf ci ben tombe ak feñu wayu tombe bi ci la baye bi sant yalla bu ngeen sété ba ben alifun mu ko tim wala ben lamun ba bi ñew lu soxé koti nak ci lu top ci baagi la joggé bayen ci sant yalla wa salamani ñaari salam yi ala man na nek ci nga xamne na nek ci nga xamne khutiba waxena ak mom bi qawlihi ci wax yalla ji ne li tubayina lin nasi ma nuzila ilayhim li tubayina ngir nga leralal li tubayina ngir nga biralal li nasi ci nit ñi ñep ma li nga xamne nuzila wacce nañ ko ilayhim ci ñom yalna ñaari salam yi nek ci yalla yu waxe ci wax ji nga xamne mu ngi ci suratul nahl ki nga xamne mom la yalla di waxe ba tay ne ko wa qul rabbi zidni ilman wa qul wa khalni rabbi yaw suma borom zidni nang ma doli ilman xam xam yalna yalla def ci mom ñaari salam yi wa an khalifatihi al-maktumi ki nga xamne moy khalifa am bi itam khalifa bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne al maktum dañ ko neub an yuhata ci mu dajal bi ci mom khalifa am bobu di kuñu neub ilman xam xam khalifa bi yunus bi nga xamne kuñu neub mbiram la ba xam ken munu ko xam ba dajal ko bi alsinati tajaliyat ci lammeñu tajaliya lammeñu feñu way yi feñal ci waxin munul fexé ba dajal lu mëna wax ci khalifa bobu ñu neub mbiram wal hurufi al fikriya haraf yi nga xamné harafu khilat la ñu mëna bindé ba taxawal dara né li mu ngi joggé ci khilat bu ñu bindal ci ay haraf munul fexé ba feñal mbiru khalifa bobu war rahmiyati du ay haraf itam ay chiffre mo mëna feñal malokanam mo mëna feñal dayop kam kam bi aju ci mom wa manatiqit tuyuril asma'i ta mom di khalifam bobu ñu neub mbiram moy ki nga xamne moy barabu nawwayu turi manatiqit tuyuril asma'i turu yalla yi barab yi nga xamne fa lañu mëna naw wër ko daj fa wasifati ak melokanu yalla asaniyati yu kowe daraje yi lepp wama ak la nga xamne qamat takhawalna takhawna al ashya'u mbir yi bi talashi ci tasaro mbir yi nek yi mu nek di lu yaatu lu tasaro wa uqimat tatahaw te jubaleef ko lolou yep maqama la shay maqama fu dara nekul la wax la ju reey ju naqare firi waye kuko mom moy yunitibi sallallahu alayhi wa sallam ak ki nga xamne moy khalifam te lepp di ay mboot mom la bay di julli ci mom ne salamani na nek ci mom ñaari salam yi nak mën nga wax ne moy salatu wa salamu salatu jamalay teki kon salatu ak salamu bi yalla wax ne ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu ñaari salam yoyu na nek ci mom wa alaykum assalam ñaari salam yoyu na nek ci mom tan na nek ci ki nga xamne moy khalifam bi khalifam bu mag bi di maulana cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu mom wax yu mag yi ñu don junjii te mën nga wax ne moy itam xam xam bu mag bi joge ci tomba babbi tasaro ci gox yep tasaro ci nekku fep fu nek faqad waqaftu jatna ala su'ali sahibina ci ñaari laaju sunu kharit sunu anandor al amjidi di ku tedd wal kawkabi di bidiw bo xamne al asadi bu taxela al alamati di borom xam xam buñu nan ahmed touré ñaari lajam yim ma jox jotna ci ñaari lajam yim may laaj jotna ci as su'alu laaj bi al awwalu bu ñak bi an qawlihi ta'ala day laaj li yalla di wax ne hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun laj bu ndiak bi li lay laj di li ubbi alquran ci suratul baqara tambali bi lay laj luy manam wal jawabu tontu bi ni la i'lam na nga xam razaqana yalna wasagal ñu Allahu yalla wa iyyaka tam wasagal la yitam al fahma deug ci li nga laaj ni annahu naka li am deug inna Allaha naka yalla tabaaraka ko wena wa ta'ala tam magna jamaa al kutuba dajale na mbollem tere yi al munazzalata yi nga xamne wacce nañu len ñu joge ci asaman kullaha leppam mbollem tere yi joge won asaman manam joge ci yalla ñew ci yonent kulluha leppam fi sab'ati asba'i al qur'an ñu ngi ci juroom ñaare subul al qur'an mbollem tere bu mo fa wacci la ca nekkon dajje wona ci al qur'an wa jama'a al asba'a as-sab'ata yalla boole wat na mbollem li nekkon ci bir al qur'an itam fi sab'i al masani ci juroom ñaari ñaari sa'al masani moy fatihatu kitab kon la won ci tere yepp yalla dajale nako ci alquran li ci alquran lepp yalla dajale nako ci fatihatu kitab wa jam'a dhalika mu bolé wat lolou yepp ci fatihatu kitab fi sab'ati ahrufin ci juroom ñaari haraf yo xamne ñoy bismillah juroom ñaari haraf la moy mbotam alquran wa jamaa mu boole wat nak li di bismillah juroom ñaari haraf yoy zalika lul fil alif ci ben alif lepp yalla dajale wat nak ci ben alif waftataha kitabuhu alaziz tereb yalla bu mag bi nak bu tedd bi daldi ubbeko ci alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi huddan lilmuttaqin alif lam mim borom xam xam yi dañ koy firé yalla rek xam li muy firé moy firé mi gëna siiw ci ni koy firé ñetti haraf la alifun lamun mimun yalla tek ci ne zalikal kitab bobule téré la rayba fihi sik nekul ci ne hudan da fay jubal lil muttaqin ci ñu ragal yalla ñu nek ci suratul baqara ci tambali ba ay lumu nam ci ji wax ala al khusus ci walu jagle moy irshadan ngir jubal ala nas ci nit ñi jubal nit ñi motax yalla wax wax ji kulluha lumu don ci yi ay rek bayanan da fay biral da fay leral kama qala ta'ala niku yalla waxe ne huddan linasi huddan da fay jubal linasi ci nit ñepp وليس في كون بعض الناس لم يهتدوا ما يخرجه من ان يكون خدا وليس ضد نك في كون بعض الناس لن نكوك لن سي نيت ني لم يهتدوا جوبن سي نجوب يالا نام ني جوبكو نكوت ما يخرجه لوي генي واخ يالا جي من ان يكون سي مو نك موم تيري بي خدا دي لوي جوبله يالا دا فا واخ لي تيري بي دا فاي جوبال yalla wax nako pare kon lim wax moy li am buñu gisé ñen ñu jubulit nek ci senu dëng du tekki ne senu dëng goga dafa génné waxu yalla ci dëggam dëggam gi mu nek téewul yalla wax mom mom rek kay dëgg téré bi kay huddan linaf tay luy tekkal ci ñu xamné mom day def di jublé wa shamsu jant shamsu jant la rek wa in lam yaraha donte gisul ko sax adariru gumbo abariru gumbo donte dafa gisul jantit teewu jant mom jant la rek wal asalul lem la wa in lam yajid donte amul ta'amahu tafkam al murur ki am febar bo xamne gemignam dafa wex at balum mos day wex teewul lem mom dafa neex neexayam di lem rek fal khabithatu fal ghaibatu kull al ghaibati liman atasha wal bahru zakhir wuri ñaka amuk nit lam bëgg dal dara rawu ci ku mar maram mu tat ta fekk geej gi mom mu ngi fess del ak ndoxam mu neex lol koka mel melokanam rek waye lum nan di tewna wa baqiya mudas fi dhalmati ci lendam wal badru ta werwi zahirun lu rafet lu leer ak leeram la werwi nek ci leerayam gu leer go meuna leer loye nga def ci tek lendam yow la sopp waye tewul li leer mom leer nak leeram wa qabisa mubun wa tabibu wala wa qabisa mufabar wa tab wa tayyibu talu tewli hadirun mungi ni wala wa qabisa mu nek ci mbonam am lu bonam wa tayyibu talu baxli hadirun mungi tew wa zawa mu jeng mu deung mu reer nek ci jefe jefe wa rawdu ta tol bi nadirun lu netax la lepp luñ bëgg mu ngi ci kon wal hasaratu perte kulal hasarati bepp ak perte liman asa nekkal na ko xamne moyna wa fasaqatum wa jadd yon di fasikh wal qur'an ta al qur'an mom nahin mu ngi téré ay térém wa amirun ta mu ngi diglé it ay diglam ku dess ci moyam nek di fasikh wa ci yon mom mo nek ca lola rek waye téwul al qur'an de mom mu ngi téré mu ngi diglé wa faraqa ragbata ki nga xamne mom mel nonu takale ko ak mbeugelam wa rahbata ak ragalam wal wa'du te digg yalla digg ni def lu bax mutawatirun lu bari la lu toflante la lo xamne ken munu ko dajal jexal ko mu ngi wal wa'idu te tekku bi tam mutadhahirun lu feñ la kon ku dem ba amul lam beug takale ko nak mbeugel ak ragal mbeugel nekatul ci mom ragal nekatul ci mom mbeugel ga na xamne yalla ngi digge lu baxam te mu ng koy jox ñi teggu ci yoon mo muy maye lu bax ragal gi dafa warona ragal li yalla tekku ñi def lu bon ku ragalul itam na xamne de waidu yalla tekku bi yalla mutadhahirun lu feñ la ci ñi am xal kon wa'du ak wa'idu wa'du moy dig bu baax wa'idu moy tekku ndigel lu bon qala ta'ala yalla waxna ne wa innahu la hasratun 'ala al-kafirin wa innahu naka li am la hasratun tartala 'ala al-kafirin ci yefer yi wedd yalla dal fess la ci yefer yi ci suratu haqa li la yalla wax kon wa taqwa ragal yalla ala thalatha maratiba nek na ci ñetti martaba ragal yalla moy may nit bepp ciaku tefam waye na ngeen xamne ci ñetti martaba la nek al ula ba ci ñak at taqwa moy ragal yalla anil azabi ba daw mbugalam ba mucc ci mbugalam al mukhalladi bi nga xamne ku ci dugg da cey def bi tabari ci deñ go wara deñ nak minal kufri ci wedd yalla ragal yalla ba mucc ci mbugal mi nga xamne ku ci dugg def ci ñong koy amé ci daw ak kefer daw wedd yalla ci lañ koy amé kon nak ragal yalla moy may nit mu mucc ci kefer wa alayhi taki ragal yalla itam qawluhu ta'ala la yalla waxe wax ji mu ne wa alzamhum kalimata taqwa wa alzamhum mutaqallalan kalimata taqwa batu ragal yalla ku yalla takale ak bat bi yow doto manam moy yalla ba bakar yi ak mbugal yi jiddo ci moy yalla dila ñewal wa saniyatu martabam ñaarel wala taqwa wu ñaarel at tajallubu moy daw an kulli ma yu'assimu ci lepp lo xamne da fay bakaral nit ki min fa'alin ci jëf ji mu jëf aw tarkin wala bayigum bayilum warona jëf jëf lo xamne dañ ko téré bakar yam cey jëlé wala bayiluñ diglé won bakar yam cey jëlé néna lolu ragal yalla moy may nit ba mucc ci hatta faqa'ira bakar yu ndaw yi sax inda qawmin fi ñenn ci nit ñi dañ koy dawale ndax ñu am ragal yalla gu mat gogu yalla lay santane taw huwa mom gogu al muta'arif moy bi nga xamne buñu xamé la bit taqwa ci ragal yalla fi shar'i ci shari'at ragal yalla giñu xam ci shari'atu moy maye lolu wa huwa gogu mom ma'na ma'nan walaw anna ahla alqura amanu wa taqaw yalla waxna ci alquran lolu ne walaw anna ahla alqura donte wa dekk bi amanu gem nañu yalla wa taqaw te ñu ragal yalla xam ngeen la ci topone jangon nañ ko ci yajitu won la fatahna alayhim barakati samai wal ard yalla ne ko def lolu dalay ko ragal yalla deug wa dekk bi wa makkatul mukarrama buñu ragalon yalla deug deug ragal yalla aya ba dafa ci tegon ni kon dana len jox barke asaman ak suuf ba lepp luñ bëgg buñ yoto ci sen ko jot ko buñ ko teye yoto ci sen ron jot ko kon dekk ba makka waye fi yit ci dekk bi la ak mbollem dekk bu mu don rek ñu ragal yalla buñ ko dekké rek luñ bëgg yalla jox len ko ci sen ko jox len ko ci sen ron wa thalithatu ragal yalla ñettel an yatanazzaha moy mu deñ an ma yusqilu sirruhu ci lepp luy soxlaal mbotam anil haqq ba bay yalla ragal yalla bu ñettel bi moy ki koy def na fexé ba bay lepp lu koy soxlaal ba nga xamne mbotam da fay takale ko ak deug te deug moy yalla kon lepp lu lay may nga mëna fexé ba takale ko ak li nga wara djublu wala ki nga wara djublu di yalla subhanahu wa ta'ala lola moytu gogo ragal yalla la hazza wa jalla hazza tadna wa jalla tamu mag wayata batalu tabatul moy delu ci yalla bay lepp lu xetu wo bakkan lamuy sakku ci boromam ilahi dem ci yalla bi kulliyati ci leppam fexé ba nga xamné sa sirru sa mbot yalla rek lay djublu dag ci lepp lo xamne bakkan be la ci ñoddi di la ci yobbu muy lo xamne day moy yalla ilahi jim ci yalla rek bi kulliyati ci leppam mom waji def lolu wa huwa lolu di attaqwa moy ragal yalla al ma'mur bi nga xamne mom lañ diglé biha ci mom bi qawli ta'ala ci waxu yalla jimunan ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih kon ragal yalla tudunako ci ay anam andi ay aya ben bu nek mu wax ragal yalla bam tollol waye ragal yalla ge ci gëna kowe daraja moy ragal yalla gi nga xamne sa sirru lepp yalla rek lay djublu lulul yalla dula yittel kon bu ñak ba wa alzamuhum kalimata taqwa ragal yalla ñaarel walaw anna ahlal qura amanu wa taqaw ragal yalla ñettel nak moy ya ayyuhalladhina amanu yin ñi nga xamne gëm ngeen yalla ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatih deug deug ragal yalla ragal len yalla deug deug ragal yalla fa ahlu hadhihi al martaba borom bi martaba borom bi maqama borom bi ragal yalla ma'aqhum jaddulul len ma'aqhum jengalo wul len ak ta'alluq aju gi nga xamne ñong koy aju bi alamil asbahi ci alamul asbah manam ci adina jëm yi ñom ñi am ragal yalla gu melni djublu gi nga xamne djublu nañ ko ci jëm yi ci nekku yefi ci adina taqul ñu jeng anil uruji ci yeg guñu mëna yegge ila alamil arwah ci alamul arwah walam tasuthum taytam daqulen walam tasudhum tafatalu len al mulabasatu jaxaso gi nga xamne ñong koy jaxaso bi masalihil khalqi ci e lu jeriñ nit ñi jaxaso gi ñi jaxaso ak nit ñi yaqalu len hanil istighraqi ci ñu lap fi shu'unil haqi ci mbiru borom bi ragal yalla ñetti xaj la bu mujji bi nak moy dayo bi ne kep ku ci yegg yow jaxaso gi ngay jaxaso ak nit ñi tax teewula yek ci peuy borom bi ci alamul arwah li ngay dox itam gudeek beccëk diko wax ngir nit ñi am jamm loolu yaqalu la nga nekk ci peuy borom bi ba li borom bi gëreem nga nekk ci kon gogu ragal yalla mo jara yoto am tej nit ki yeggagul ci rek muccagul ci adina ak jaxaso gi ci am waye gannaaw bu ci nit yegge nuko neex na melati lola yakaluko mu dund ci feeyi boromam al martabatul ula kon waxon na salata maratiba ñett wax na ñett taqwa mu ngi wax ñetti martaba al martabatul ula martaba bu ñek bi hidayatun moy jublé bil islami ragal yalla bu ñek gele martaba la martaba bobu nak moy jublé go xamné l'islam mokoy jublé lil alami ci ñepp wala bok lil ami ci ñepp am ak alam alam moy adina bi yépp am moy ñepp kon li téré bi bind alam la waye buñ ko firé lil ami tam muy ñepp kon ragal yalla bu ñak gele mu ñak wax lolu ñu ñaam ñoko mom té ñong koy amé ci l'islam wasaniyatu ragal yalla ñaarel bi martaba ñaarel bi hidayatul moy jup guñu mëna amé bil iman ci ragal yalla ci gëm yalla wal ihsani ak ihsan iman ak ihsan moy bu ñaarel bi martaba ñaarel lil khafi borom jagle yi nak ñoko mom borom jagle yi ñoo mom iman ak ihsan wa salisatu bu ñettel bi nak martabaam ñettel bi martabaam ragal yalla bu ñettel bi te mu doon wax ne moy aya bi ñu doon jang legi ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih neena moy bu ñettel bi wa salisatu hidayatun moy jub gi nga xamne day am bi kashfil hijabi ci mureeku kiray gi lolu mom mureeku kiray lay jural borom wa mushahadatil ayani ak jano jëmmit li ngay janol jano go xamne jano deug la lil akhasi nak dafa nekkal borom jagle yu magi am moy ñepp khas moy borom jagle al akhas moy ñi gëna am ak jagle wat nak kon ñoo mëna am ragal yalla bu mujj gogu di martabaam ñettel kon ragal yalla bi julit yi ñepp bok moy wa alzamuhum kalimat taqwa ragal yalla bi nga xamne nak ñoñ iman ak ihsan ñoko mom moy walaw an ahla alqura amanu wa taqaw ragal yalla bi nga xamne nak moy bu ñettel bi moy yalla dindi sa kiray bi doxon sa digeunte ak yalla nga jënok yalla ci deug deug jënok mom lolu borom jagle yu mag yi ñoko am te lolu mo tolok ayat ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ragal len yalla dayo ragal yalla ragal yalla dayo ragal yalla lu jafé la way borom khas borom ñi nga xamne am nay akha ñom ñoko am yalla ñu yalla boole ci ñooñu wa hidayatul kitabi jublé téréb alquran nak shamilatun lu lambola kullal maratibi mbolé maratibi alquran nak jublé gi ñu mëna amé ci mom mbolé maratib yoy ñu wax yépp nek na ci mom mo gëna matalé jublé alquran xam nga mbolém xétu ragal yalla yi ñu wax ci alquran lañ koy amé kon kay jublé alquran lambona mbolé maratib ñu tuddi yépp kama fi ruhil bayan ni nga xamé ni lako ruhil bayan waxé ben téré bu am solo naqlan tokhalé nañu min ci téré bobu min wu ci téré bobu di ruhil bayan bil ma'na ci lo xamné ma'na waxin ba ni la tëddé bayé wax né li ci ruhil bayan la ñëwé ni alladhina yu'minuna bil ghaibi alquran la ci suratul baqara ñi nga xamné gëm nañu yalla ci faddu ay lu mu nam ci joju wax bi nurin ghaibiyin gëm nañ yalla ci leer go xamné leer bu faddu la minallahi leer gu joge ci yalla kama yushiru ilay hadithu mu'mini yanzuru bi nurillah comme niko hadith bi nga xamné yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax né al mu'minu julit yanzuru day xolé bi nurillahi ci leeru yalla julit deug mom ci leeru yalla rek lay xolé lepp lu mu xol te ku xolé ci leeru yalla xana janok deug lolou la yunus sallallahu alayhi wasallam wax kon ñi nga xamne dañuy gëm ci faddu mo tolok lolou yunus bi wax sallallahu alayhi wasallam ni julit ci leeru yalla lay xolé wa alam na nga xamne anal ghaiba naka ghaibu yu'minuna bil ghaibi la alquran wax ñi nga xamne dañuy gëm ci faddu mu len nga xamne ghaibu ghaibani ñaari ghaibu la ghaibun qaba anka ben ghaibu ben faddu go xamne daf la faddu wa ghaibun ak ben faddu bo xamne ghitta anhu yow ya ko faddu kon ñaka tewu li nga gisul ak tewu li nga gis waye ñaka tewu li nga gis ba tax gisuloko ak tewu li nga gis te gisuloko kon ghaibu ñaar la ñaar yoyu la lo xamne yow daf la faddu ak lo xamne yow ya ko faddu felati li nga xamne nak ghaba anka ghaibu bi nga xamne daf la faddu daf la feñuul alamul arwah moy alamul arwah teyub ruhi ruhi niñu nekké ci senu nek faddu na la dara nga ci xamul fa innahu nak bubu di alamul arwah akana nek na hadiran dulu tew wala nekon na hadiran dulu tew hina kunta fa nga nekke won fi ci halam bobu bi rohi ci sa rohu waye nak wa qudratu wujudika fi ahdin sa jëmmu nek nekagulon jamono yoyé yalla dafa waxone allah tu bi rabbikum ndax duma sen borom rohu yep tontu won ko ne ko balé ak yaay sunu borom kon kay fofa yangi teewon waye nak teew nga ci lo xamul yow mi ya waxon jojo wax di balle te yegulo won ne ya nga fa won kon nak faddu la go xamne daf la faddu ghaibun ben ghaibu la bo xamne ghibta anhu yow ya ko faddu won waye mo faddu la won wa bistima'i khitabil haqqi ci deglu waxi yalla wa mutala'ati athar ar-rububiyya ak di geustu di jang feñalu ni jeeyitalu borom bi wa shuhudil malaikati ak janong malaika yi wa ta'arufil arwah ak xamante ak ruh yi min al anbiya'i ci yonenti yi wal awliya'i ak wali yi wa ghayrihim ak ñudul ñoom ci yoyé jamono yow de lola faddu won la te ya nga fa nekkon jamono yoyé nga xamne yalla neena allah subhanahu wa rabbikum ndax duma sen borom roh yep ne balé akay yalla di wax ak jami ci waxinam di feñal ay magay nekkam di borom bi ñu janok malaaka yi roh yi di xamanté roh yu wali yi roh yonenti yi ak roh ñu dul ñom di xamanté yow ya nga fa won waye xamo ca won dara kon nak faddu won na la lolu moy ben ghaib bo xamné yow ya ko faddu ta mu faddu la manam ya ko gisul ya fa tewul tew boko meuna dundé waye mom mu ngi tew ba janok yow wa ghaba anka iz ta'allaqta bil ghalibi iz ta'allaqta bil qalibi wa nasarta bil hawasi al khamsi ay bil mahsusati min alam al ajsam wa ghaba anka dafla faddu won iz ta'allaqta boba ya nga aju ya nga wekku bil qalibi ca seggu kay ye ñuy segge neku roxu bu nek ak lum wara don kuko wara mom kan la boba jamono roh ya fañu wekku won yang fa wekku wa nazarta nga xol bil hawasi ci yegu way yi nga xamne al khamsi jurom lañu ay bil mahsusati ci yi nga xamne mom lañ mëna yegge muy nit ki yegu wayam yi min alamil ajsam ci yeginu jëm ndax jëm ni muy yegge di xol di gis di deglu di deg di fon mu koy xegn di mos mu koy saf di lamb muy day lolu jëm je ko mom yoy jamono nak roh be nekkon te jëm ji nekagulon mo taxone kon ghaibu la bo xamne yow ya ko faddu won wa amma al ghaibu ghaibu bi nga xamne nak alladhi bi nga xamne ghibta anhu yow ya ko faddu fa ghaibul ghaibi moy faddu faddu bi moy ghaibul ghaibi bobu moy bi nga xamne yow ya ko faddu wa huwa hadratu rububiyya moy peyu borom bi peyu borom bi bobu yow ya ko faddu way mom faddu la borom bi mom jamono bu nek mu ngi nek ak yow faqat ghibta yow faddu nga wama qaba anka bil wujudi waye mom faddu la ci nek gi mu nek ndax yalla mo wax ne wa huwa mom yalla ma'akum mu ngi nek ak yeen mu ngi and ak yeen aynama kuntum fu ngeen mante nek yalla wax lolu wa ma'akum aynama kuntum fu ngeen nek rek yalla ngi nek ak yeen yalla ko wax kon kay peyu borom bi yow ya ko faddu way mu faddu wala borom xam xam yi wax nañu wax yu yaatu ci firim lan moy wa huwa mom yalla ma'akum mu ngi andak yeen ayna ma kuntum fu ngeen nek borom xam xam yi wax nañ ci wax yu bari yalla ngi nek ak yeen fu ngeen nek ñu ne ban nekkin la yalla ci xam xamam la nek ak jaamam yi wala ci jëmmam la nek ak jaamam yi li ëpp ci ñi wax ne jëmm yalla mënul and ak jaami fu ñu tollu xana kay xam xamu yalla ñom ñoñu ñoy faral di wax ne yalla ci ko asaman ci la nek tim ñepp nak janok lepp lu nek ak am xamam nga xam ne yalla xam xamam fadduul dara ñoñu fu ñuy joxoñe yalla ci ko lañuy joxoñ seen lepp dal ñong koy acc ci ne ci yalla lay joge ci asaman waye ñi xam yalla xam nañ ne and ak yalla ak jaamam yi and ak jëm ak jëm la lolu duñ ci guddal wax ndax yeen leuntu len kon wa huwa ma'akum ayna ma kuntum yalla ngi nek ak yeen fu ngeen nek xam ngeen ne gogu nek nekkin la go xamne defalul dara lolu ak faddu la go xamne yow ya ko faddu ba xamulo makna wax ji waye wax ji limu don mu ko don anta yow ba'idun ku sariga minhu ci gogu nek wa huwa ta mom nek gogu qaribun bu jegal min ka ci yow wala anta yow ba'idun ku sariga minhu ci yalla wa huwa ta mom yalla qaribun ku jegal min ka ci yow yow ya sor yalla wa yalla mom kula jegal kama qala nik nga xamé ni la ko waxé mom yalla ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi wa nahnu ñun yalla aqrabu ño gëna jégé ilayhi ci jambi min hablil waridi ci buum gi nga xamné mo téyé xolam bi ki yalla gëna jégé buum gogu téyé xolam bi kay koku kay yalla ngi nekk ak mom fu mënta jëm kon du jégé wayu xam xam la yalla waxé jégé wayu jëm la ci fu dégg wal kalam waxa ha huna ci li tawilu zayli li guddu lef la wax ju melni ku ko bëgg wax di nga wax lu guddu lol lu yatu lol ndax amul yam way mu tek ci aya ne wu yuqimuna salata ngay firi alif lam mim zalikal kitabu la raybi fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata legi mu ngi ci wu yuqimuna salata wa yuqimuna ñuy taxawal as-salata julli qala waxna sahib ruhul bayan borom tere bobu ñu doon tuddu legi di ruhul bayan dafa wax bi tasarrufin ci soppeku gu muy soppeku fil aya ci aya bi manam ci firi gu muy firi aya bi daf ci wax ni iqamati salat taxawal julli wallahu yalla amara diglena fi salati ci julli bi ashiya ci ay mbir yalla ci julli daf ci santane ay mbir yu bari bi iqamatiha ci taxawal julli gi bi qawli ni ci waxam jumu nan wa aqimu salata na ngeen taxawal julli wa bil muhafazati ak wattu julli alayha ci waqtum wa idamatiha ak saxal ko bi qawli ta'ala ci waxu yalla jumu nan allazina hum ala salatihim da'imun ñi nga xamne seen julli dañ ci sax kon yalla waxna ci julli ci ay waxin yu bari allazina gaay nga xamne hum ñom ala salatihim seen julli daimuna dañ ca sax dotuñ ci selmal mukk amna gaay yu mel nonu wa bi adaiha fi awqatiha bi qawli ta'ala ci julli ci ay waxtu mitam yalla waxe na ci ni ne inna salata naka julli kanat 'ala almu'minina kitaban mawqutan julli ci jullit ñi ci ñu gëm yalla ñi dafa nekk di luñu faratal ci ñoom ci ay waxtu yo xamne ci lañ ko wara def yalla wax lolu ci suratul nisaa wa bi adaiha julli julli itam fi jamaatin ci mbolo yi yalla wax nako bi qawlihi ta'ala ci waxam ji mu naan warka'u ma'raki'ina warka'u julli len ma'raki'ina and ak ñi julli canam waré kon ruku' moy seugute sey tank ci julli waye ruku' batay dana tek julli rek wasjudu sujud julli sa pese jela waye dinañ wax wasjudo mu tekki julli len nak kon warka'u ma raki'ina yalla waxnako wabil qushu'i ci torokh lu fiya ci julli yalla waxna ci bi qawli ta'ala ci waxam ji munan allazina hum fi salatihim khashi'una gaay yi nga xamne seen julli dañ ci toroxlu suma xala top mu wax yalla ne wana su nit ñi wala top mu wax mom ki nga xamne moy borom tereb ruhul bayan ne wana su nit ñi ala tabaqatin ñu ci ay daraaje yu wuté lol tabaqatun ben kurel lam yaqbaluha ñom djiblu wuñ julli ba diko def waye walam atta'arad lahum manitam garaluma feñaluma dara ci seen bir ga yoyu la ci ruhul bayan wax yittewuma jëm ko andi ndax ñom bayina julli rek kon waxuma ci dara ila an qala waye day wax ci lola di ci wax ba wax ne watabaqatun benen kurel nak qabiluha ñom nangu ñu julli wuhum ñom yura'unaha ñu ngay sam wante julli bi mawaqitiha ci ay waxtum lañ koy def wa sara'itiha ak ay shartam lañ koy defé wa ra'suhum kay seen jitt nak ci jëfé ko nonu al mustafa moy kiñu tan ki di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ala yalla waxna ci mom ne inna salati naka sama julli wa nusuki ak sama jamu yalla wa mahyaya qala ta'ala yalla waxna ci ne inna rabbaka yawsab naka sa borom ya'lamu qamna dana qamne annaka naka yaw taqumu dangay taxawal say julli adna min sulusay layli adna lu gëna neew min sulusay layli ci bo xajoon guddi gi ñet xaj ben wall gi yalla xamna ne yow de dangay jamu sa borom diko taxawal yalla xamna ne mu lay sédel ne di ngay julli te itam dangay xaj guddi gi ñet xaj nga wañi ci xaj bu ñettel bi tuti lepp nga taxawal ko diko julli yalla sédel na la ne di ngay def li ci suratu muzammil batay itam qala ta'ala yalla waxna ci ne inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin inna salati naka sama julli man muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent waxna ji wax ci alquran yalla tudduko ne inna salati naka sama julli wa nusuki ak sama jamu yalla wa mahyaya ak sama dund wa mamati ak sama del lillahi nekkal na yalla rabbil alamin mom mi nga xamne moy borom bi ndefi lolou moy delu gu matali sak gu jam di delu ci boromam kon mustafa sallallahu alaihi wasallam moy njital ñi nga xamne dañuy julli ci seen waxtu ci ay shartam wa ashabuhu ñi nga xamne ñoy sahaba mitam mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam kadhalika niki non lañu mel rek fa zakaruhum tuduna len mom yalla itam fa qala mu wax ci ñom ne qad aflaha qad aflaha al mu'minuna mu'minuna yi taxé nañu ñu gëm yalla ñi taxé nañu allazina moy ñi nga xamné hum ñom def ci salatihim sin julli qashi'una dañ cey torox lu seen borom ñoo ñu taxé nañu ñi mom joju wax nak moy sahaba yunitibi sallallahu alayhi wasallam yalla taggé len ci alquran ne ñom def sen julli dañ cey torox lu seen borom wa dhakara masirahum yalla tuduna yit sen muj ci julli yu rafet yoy ñi def diko toroxlu di ci toroxlu sen borom yalla waxna ci sen muj lu muy doon mune ulaika humul warithuna allatheena yarithuna al-firdawsa ñom sahaba yoy mel yi melokan ulaika moy gaay yi nga xamne hum ñom de al-warithuna ñoy donnu al-warithuna moy ñi nga xamne ñoy donnu allatheena ñi nga xamne yarithuna dañuy donnu al-firdawsa ajena ji gëna ko way daraaje di firdaws ñom ñokay mom ñukuy dekké kon ku bëgg mom joju ajena rek melal melokan bi sahaba yi mel sallallahi alayhi ridwanullahi ta'ala ila akhir kalamihi ngay top nak lolu borom ruhul bayan di wax nga koy top di dem ba fa mujjele waxam ja waye aqulu man ma ngi wax man bayña ci sama tontu ci li nafa bidayatu salati tambalik julli iqamatun moy taxawal julli gi wattamakunha degeeruk julli gi muhafasatun moy wettuko bu baakha bax loy wettu nak lo fonk lay don wanihayatuha dayob julli gi nak idamatun moy saxti man li la wax saxti julli gi kon dañ cey degge ñoruk tontu bay bam ande wax ju amé solo ni ruhul bayan téré bu siiw bobu borom xam xam bu mag bobu def wax ju am solo jëm ci wax bay indi bi muy indi li tontum dañu gëna léral matuk waxu bay de nga ni mu gatté ak ni mu léré fa bidayatuha tambalik julli iqamatun moy taxawal ko wa tamakkunuha degeeruk julli saxuk julli muhafazatun moy wattuko wa nihayatuha dayom nak idamatun moy sax ci wa hiya mom dawamul muraqabati moy takkok fuglu yalla moy takkok fo tollu janol ak yalla wal huduri ak tewam ma allah wal huduri ak sak tew yow jam bi julli ma allah and ak yalla fo tollu kon takkok julli lo rek lay tek fo tollu janol ak yalla tewal ci peuy yalla bula yalla faddu li la wax man bay wamima razaqnahum yunfiquna wamima ci la nga xamne razaqnahum wasagal nañ len ko ñun yalla ñom de yunfiquna dañuy dundale ci lola wal infaqu dundale bidayatu ha tambali man bay ma wax ne min al amwali ci alal yi lay doon dundale aye bi tuduna dundale tambalim ci alal lay doon yëkëti sa alal joxe watamakunha saxam saxat joxe nak minan nufusi ci bakkan lay doon nga jël sa bakkan lepp jox ko yalla wa nihayatuha dayob dundale nak minal ahwali ci hal lay doon ngeen fecc ci maana wax yoyu fa infaqul aghniyai dundale ñu womal ni ci alal ikhrajul mali moy genné alal minal jaybi ci sen poche dundale ko ci jox ko nit mu jilé ko lum soxla ci walu lumuy lek ak lumuy solak lenen luy aje dom adama la lolou moy dundale borom alal yi wa infaqul fuqara'i dundale gaay yi nga xamné nak ñom lañu wax fuqara'u te bu ngeen déggé ñu né fuqara'u moy ñu ñak ñi wayé ñu ñak ñi ci yalla buñu leen tuddé dara wuté ñi ñuy wowe ñu ñak yi alal ci adina ñu ñak yi fu ngeen déggété ñu tuddu ko tagaté la ci goor yalla yi nga xamné ñom amuñ kudul yalla dañoo ñak lepp amuñ dara luddul yalla rek lañ am boba kay lañ womal ñom seenu dundalé ikhrajul aghyari moy génné lenen luddul yalla minal qalbi ci xol lepp luddul yalla rek dañ koy génné bam jeex tak ci xol yalla rek def fa ñom lolu moy dundalé ci ñom zakara ta'ala yalla tuduna arba'ata ashiya'a ñent yef taqwa wal iman bil ghaib wa iqamat as-salati wal infaq aye bobu nga xamne mom la kima laaj di laaj li tontum yalla tuduna ci ñent yef mu yoyu ma wax alif lam mim zalika alkitab la raib fi hudan lil muttaqin ladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata bima razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaikumul muflihun ñata la ci wax taqwa mo ndek kon tuddu